Vitamax? Tak, suplement diety Ascorbitamax. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorbitamax. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 listopada, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Liderzy Solidarności apelują o rozmowę i zmiany w policji. Ostrzegają, że mundurowi mogą zacząć szukać nowej pracy. Tej nocy, jutro nad ranem pojawią się gęste mgły. Najgorzej będzie na południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju. Niemiecka branża papiernicza zapewnia, że ma na czym drukować karty do głosowania na wypadek wcześniejszych wyborów. Jeśli te sprawy nie zostaną załatwione, to funkcjonariusze zaczną szukać innej pracy. W ten sposób o postulatach policjantów mówi Mirosław Soboń z NSZZ Solidarność. Mundurowi walczą o zmianę ustawy o policji, aby ograniczyć wakaty. Oczekują też pilnych podwyżek. W ramach protestu w tym miesiącu policjanci masowo biorą wolne i chodzą na badania. Wydaje mi się, że to masowe korzystanie policjantów z pomocy lekarskiej ma związek z tym właśnie przemęczeniem fizycznym i psychicznym. I niewykluczone, że w tym samym okresie czasu w wielu głowach koleżanek i kolegów pojawi się pomysł zmiany pracy. To jest dla nas bardziej niepokojące. Mówił Soboń w Polskim Radiu. Jak dodawał, jednym ze sposobów na poprawę uposażenia policjantów mogłoby być lepsze zarządzanie środkami z wakatów. Już od dawna apelowaliśmy, żeby te środki z wakatów przekazać do tych jednostek, gdzie ten stan wakatów jest największy. Tam, gdzie to obciążenie tą służbą jest zdecydowanie największe i tam, gdzie te decyzje o odejściu ze służby są podejmowane przez młodych funkcjonariuszy. To niestety się nie wydarzyło. Według związkowców już teraz w policji brakuje ponad 14 tysięcy funkcjonariuszy. Są ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. Najbliższej nocy najgorzej będzie na południowym zachodzie i południowym wschodzie Polski. Tam ich proces tworzenia się rozpocznie się już w godzinach wieczornych. Będą utrzymywać się nawet do jutrzejszego przedpołudnia i lokalnie widzialność może być ograniczona nawet do około 100 metrów. Zapowiadała synoptyk IMGW Anna Gryczman. Miejscami na południu kraju mgły będą marznące. Szczególnie w rejonach podgórskich temperatura może tam spadać do minus 1 do minus 3 stopni i wówczas te mgły mogą powodować śliskość. Także w tych rejonach może być ślisko. Ostrzeżenia przed gęstymi mgłami będą obowiązywały od 19 do jutra do 10. Kolejna noc w południowych regionach także będzie mglista. Tłumy spacerowiczów w nadmorskich miejscowościach, w Mielnie, Gąskach czy Łazach można spotkać turystów z całej Polski. Mimo braku słońca chętnie chodzą na spacery brzegiem Bałtyku. Długi weekend, odpoczywamy, spacerujemy, świeże powietrze. Warto docenić nasze polskie morze bez względu na porę roku. Przyjechaliśmy tak na wyjazd, na weekend z Tarnowa. Bardzo fajnie. Z Poznania. My bywamy w miarę regularnie tutaj. Podoba nam się bardzo. Dla mnie wspaniała. Bezwietrznie, przyjemnie bardzo. W sam raz na spacer. W sezonie raczej tu nie bywamy, a poza sezonem warto to chyba przyjechać. Pierwszy raz. Jestem raczej zwolennikiem takiej ciepłej pogody, ale pierwszy raz i miłe zaskoczenie i myślę, że nie ostatni. A według naukowców klimat i szum morza pomagają zmniejszyć stres i poprawić kondycję. Wpływa to też pozytywnie na układ krwionośny. Jesienią i zimą morskie powietrze bogatsze jest też w jod, magnez czy brom. Papieru nie zabraknie. Tak niemiecka branża papiernicza reaguje na słowa szefowej Krajowego Biura Wyborczego, że w razie szybkich wcześniejszych wyborów nie będzie na czym wydrukować karty do głosowania. To jedna z odsłon debaty o terminie wyborów parlamentarnych w Niemczech, które są konieczne po utracie większości przez rząd Olafa Scholza. Jeśli Niemcom brakuje drukarek i papieru, Polska jest gotowa pomóc, cytuje niemiecki Bild Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej. Sarkastyczny, jak dodaje dziennik, komentarz polskiego europosła został poprzedzony poważną deklaracją niemieckich firm papierniczych. Aleksander von Reimnitz, szef Związku Przedsiębiorstw tej branży, powiedział: mamy papier i dodał, że jeśli trzeba, wystarczająca ilość będzie gotowa na styczeń. Pierwszy miesiąc przyszłego roku to najszybszy z realnych terminów wcześniejszych wyborów parlamentarnych w Niemczech. Jak najszybciej do urn chce iść większość Niemców i wszystkie partie poza SPD. Olaf Scholz stawia na termin marcowy. W sukurs kanclerzowi przyszła Ruth Brandt, która szefuje urzędowi organizującemu w Niemczech wybory. Komisarz wymieniła też inne powody, przez które trudno będzie zorganizować głosowanie w styczniu, w tym krótki czas na znalezienie członków komisji oraz Boże Narodzenie i Nowy Rok, w czasie których przygotowania będą szły na pewno wolniej. Olaf Scholz na środę zapowiedział wystąpienie o przesileniu rządowym, do którego doszło po tym, jak z rządu wyrzucił liberałów. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czasami w antykwariatach albo w internecie. Nawet nie wiem, czy nie było jakiegoś wznowienia. Szlagiery Starej Warszawy, Szmonces i Liryka, ballady więzienne, Tylko o Lwowie, Szemrane kawałki. To są te rozdziały, długie rozdziały. I Stasiek Wielanek pisze tutaj bardzo ciekawe różne rzeczy i o sobie we wstępie, ale i o samych piosenkach. W trakcie lektury mojej książki szybko zorientują się Państwo, jak bardzo w porównaniu z dzisiejszą zmieniła się składnia i ortografia dla zachowania klimatu i kolorytu tekstów pochodzących z pierwszych dziesięcioleci naszego wieku. Pozostawiliśmy oryginalną pisownię. Uznaliśmy także, że podawanie wszystkich wyrażeń i zwrotów pochodzących z gwary w cudzysłowach sprawiłoby, że cała książka byłaby nimi nieznośnie przeładowana. Dlatego zrezygnowaliśmy z umieszczenia tych słów w cudzysłowach. Natomiast wszelkie określenia, które mogą wydać się Państwu niezrozumiałe, wyjaśniamy w słowniczku na końcu książki. Pozwólcie Państwo, że dziękując Wam, moim słuchaczom, za inspirację do napisania tego śpiewnika, wymienię także moich kolegów i przyjaciół, ludzi estrady, teatru i filmu, którzy wspierali mnie, służąc życzliwą radą i pomocą podczas mojej pracy nad książką. I tutaj Stasiek dziękuję ważnym osobom z jego otoczenia. Ja przeczytam te nazwiska. Zbigniew Czeski, Grzegorz Dubowski, Janusz Mulewicz, świętej pamięci, śpiewak ostatni Orkiestry Ulicznej z Chmielnej, Janusz Szaniewski, Zbigniew Rymasz, którego serdecznie pozdrawiamy. To jest dopiero kolekcjoner, proszę Państwa, muzyki starodawnej. I oczywiście redaktor Jan Zagozda, radiowiec, nasz starszy kolega, autorytet. Zagozda, który przyjaźnił się z tak wieloma, oprócz tego, że ich grał, oprócz tego, że dokumentował ich dorobek, to jeszcze się z nimi przyjaźnił i to Jan Zagozda, cała historia powojennego radia i powojennej piosenki, a także przedwojennej za sprawą tych, którzy z tej przedwojny, w tej powojnie funkcjonowali i dbali. I z Wielankiem oczywiście też wielka przyjaźń. Wielanek, proszę Państwa, zresztą niejednokrotnie w Polskim Radio gościł, niejednokrotnie, to ma opowiedziane, był po prostu z Polskim Radiem związany przez bardzo wiele lat, gościł w audycjach, dokonywał nagrań. I bardzo Państwu polecam ten tom, w którym możemy tak wiele piosenek znaleźć. Oczywiście dzisiaj sprawa jest dużo prostsza, ponieważ jest kilka bardzo ciekawych źródeł internetowych z portalem staremelodie.pl na czele, z którym, jak Państwo wiecie, współpracuję. Pozdrawiam serdecznie kierownika, bo tak go tytułujemy, Tomka Grdenia. Gdyby Stasiek Wielanek mógł korzystać z takiego portalu jak staremelodie.pl dzisiaj, który jest takim strumieniem, do którego napływają te różne dopływy, te małe rzeczki, małe stróżki i większe rzeki, ludzi rozsianych po całym świecie, którzy dokładają swoją cegiełkę, swoją wiedzę, ona jest później oczywiście weryfikowana, powstaje wielki, wielki bizantyjski zasób starych piosenek. Gdyby on mógł z tego korzystać, albo gdyby mój ojciec mógł z tego korzystać na przykład, to ileż oni by jeszcze zrobili? Czy to było tak, że Stasiek Wielanek to był taki facet, który rzeczywiście nie mógł usiedzieć w miejscu, który cały czas miał jakieś pomysły? Jak to było? Czy on był facetem, wiesz, pełnym energii i pogodnym, czy był raczej duszą liryczną, wycofaną? To mnie bardzo ciekawi, wiesz, bo patrząc na jego dorobek, można powiedzieć, że to był taki facet z takim silnym imperatywem. Ale z drugiej strony, jak się nad tym zastanawiam, a nie miałem niestety przyjemności go... Kiedyś podałem mu rękę za kulisami, ale byłem dzieciakiem, więc w sumie było mi wtedy wszystko jedno. A teraz zadaję sobie pytanie, wiesz, jak to było, czy taki facet to był... Jaki on był po prostu? Na pewno, tak jak już wcześniej wspomniałem, był człowiekiem czynu, czyli realizował te rzeczy, o których mówił, był w tym bardzo, bardzo konsekwentny i wytrwały. Jednym z marzeń Staśka było to, żeby napisać drugi tom tej książki. Wiem, że już miał zebrane materiały w jakiejś części, bardzo, bardzo często o tym mówił, że zbiera te materiały, że też szuka środków na to, żeby móc taką książkę wydać. No niestety to się nie wydarzyło, nie zdążył. Jaki był? Tak jak mówię, no był człowiekiem czynu, ale był też niezwykle wrażliwym artystą. Był wrażliwym człowiekiem, więc ta liryczność i ta melancholia, którą słychać w jego śpiewie, ona nie była udawana, nie była zagrana. To rzeczywiście był człowiek, który miał, z mojego doświadczenia tej przyjaźni, mogę powiedzieć, że rzeczywiście były takie okresy, gdzie Stasiek na moment jakby znikał, milkł, ale to były krótkie okresy. Za chwilę wracał i dzwonił. Często było tak, że dzwonił właśnie, żeby sobie pogadać i w zasadzie nie było jakiejś konkretnej sprawy. W takich wieczornych telefonach, po czym był taki telefon dzień czy dwa później, już w dzień. I to były już wtedy konkretne informacje. Wyślę ci, posłuchaj, zagraj, wpadnij do studia. Także to był prawdziwy, żywy człowiek. Miał momenty, w których musiał się zebrać, jakoś sobie rzeczywistość poukładać, a potem działać. Na pewno zawsze na końcu było działań. I miasto śpi nad Wisłą szare mgły, na wodzie światem srebrne łódki kołyszą się i drżą, w mej dłoni twoja dłoń i wiatru słychać tęskne nutki. Kafejka z dawnych lat, młodości naszej świat, warszawski urok ma i czary. Sosnowe pachną drzwi, zielony neon lśni i w mrok się sączy swojski gwar. W praskiej kafejce pod fregatą, gdzie barman miał czerwony nos, kochałem ciebie nie wiem za co i w bzach za oknem stygła noc. W praskiej kafejce pod fregatą skrzypek do rana tanga grał, a kelner był pod dobrą datą i białe wino w szklanki lał. W kafejce dym i tło, twój ufny czuły wzrok i czarnych rzęs tajemna moc. A kiedy świt się z mgły wynurzył i Wisły w dali błysła ton, rozwiewał wiatr miłosne wróżby, co jak dmuchawce w trawie śpią. Bo w życiu tak już jest, że wszystko ma swój kres. Miłość przychodzi i odchodzi, lecz nasza będzie trwać, choćby się walił świat. Jej gwiazdę dla nas Bóg urodził. Tak wiele przeszło zim, nie jeden spadł już liść, a ja wciąż z tobą w noc i w dzień. starość puka do drzwi, z wierności głupi drwi, a nam się spełnił piękny sen. W praskiej kafejce pod fregatą, gdzie barman miał czerwony nos, kochałem ciebie, nie wiem za co, i w bzach za oknem stygła noc. W praskiej kafejce pod fregatą skrzypek do rana tanga grał, a kelner był pod dobrą datą i białe wino w szklanki lał. W praskiej kafejki pod fregatą niejedna miłość ruszy w rejs i Wisłą płynąć będzie latem do portu naszych serc. I znowu zrobiło nam się lirycznie. Stasiek Wielanek, proszę Państwa, był oczywiście multiinstrumentalistą. To już wiemy, to znaczy czego się tam nie złapał, to zaraz mu to zaczynało wychodzić, bo był po prostu facetem niezwykle utalentowanym i bardzo muzykalnym po prostu. Oj, tak. Był już naturszczykiem zupełnym, ale ta muzykalność wygrała ze wszystkim absolutnie. I zresztą podobnie w jakimś sensie było w przypadku Stanisława Grzesiuka, który tą właśnie tą muzyką, która z niego się wylewała, to kradł te serca. Tak, ale oprócz tego Stasiek Wielanek, proszę Państwa, i to może być przykład, może być bardzo też inspirujące z dzisiejszej perspektywy, bo według mnie trochę tego dzisiaj brakuje, był dandysem w najlepszym tego słowa znaczeniu. Radek, czy to prawda? Absolutnie tak. Stasiek bardzo świadomie wybierał, czy komponował to, jak wyglądał. Nie? To wszystkie stroje, w których można zobaczyć Staśka na zdjęciach czy w nagraniach telewizyjnych, były zawsze przemyślane. Pamiętam, że też nas pytał czasami o to, co myślimy, ale w zasadzie to odpowiedź mogła być tylko jedna, że jest super. Stasiek, na przykład nagrywaliśmy teledysk Kiedy wyjdę, chyba to była taka piosenka, też zresztą w Teatrze Buffo. I Stasiek przyszedł w takim pięknym, czerwonym, skórzanym kaszkiecie. Zadawał szyku tak, lubił męską biżuterię, lubił dobre buty, lubił dobre koszule. Gdy kiedyś któremuś z kolegów zdarzyło się, że miał niewypolerowane buty wchodząc na estradę, Stasiek zwrócił uwagę oczywiście delikatnie, kulturalnie i miło, że to jest miejsce, gdzie nie należy wchodzić w niewypolerowanych butach. Także nas też trochę wychowywał. Troszczył się o nas, dawał nam marynarki. Pamiętam, że jak nagrywaliśmy drugą płytę chyba, to była tak, to dostaliśmy od Staśka ubrania kompletne, bluzy, na których było wyszyte Security Wielanek. To było przy tym City Boy, przy tym takiej jakby nowoczesnej odsłonie chłopaka z miasta. I w tych bluzach nagraliśmy właśnie ten program w kinie Skarpa. Mamy na sobie właśnie bluzy, które nam podarował Security Wielanek. No ale też miał taką tą miłość do detalu, prawda? Lubił detal. Oj, tak, tak. No, Nieprzypadkowe przedmioty, ręczną robotę, rzemieślniczą robotę. Tak, on bardzo dobrze znał mistrzów, którzy mam nadzieję, że jeszcze działają, grawerów, jubilerów. Jak kupował sobie nowy zegarek, to tydzień później ten zegarek był pięknie wygrawerowany. Już był unikatem, był jeden, jedyny taki. Miał też złotą wykałaczkę. Tak, miał takie przedmioty właśnie codziennego użytku, czy właśnie wykałaczkę, czy piękne puzderko. Już był taki moment, kiedy trzeba by Stasiek brał jakieś medykamenty i zawsze te medykamenty właśnie były w takim pięknym, srebrnym, grawerowanym pudełeczku. Oczywiście ozdabiał też instrumenty, jego harmonię. Tak. Akordeony, które posiadał, wszystkie były pięknie ozdobione i było napisane tam Wielanek. Tak, tak. Dbał o takie detale, to było dla niego ważne, był jakby całością, nie? To tam wszystko się zgadzało, tam wszystko się ze wszystkim rymowało wewnętrznie. Słynny jego czerwony kaszkiet, to znamy ze zdjęć, też na pewno zrobiony na miarę. Tak, tak. Zresztą szył, prawda, z krawcami też był za pan brat. Tak. I z szewcami również. A propos szewca, to mam dla państwa taką małą historyjkę jedną. Chętnie się z wami podzielę. Przywołałeś numer Kiedy wyjdę. Mhm. To ja teraz mam dla państwa ten właśnie numer. Posłuchajmy. Kiedy wszystkie rany ci zagoję, kiedy wyjdę, moje życie będzie twoje. Kiedy wyjdę, nie potrafię ci powiedzieć, jeszcze trochę będę musiał tu posiedzieć. Kiedy wyjdę, będę wierny i cnotliwy. Kiedy wyjdę, będę grzeczny, niewątpliwie. Kiedy wyjdę, wolno płyną mi miesiące. Nie rozróżniam, kiedy księżyc, kiedy słońce. Na mnie czeka i wyglądaj mnie z daleka, bo na pewno kiedyś przyjdę, kiedy wyjdę, kiedy wyjdę, kiedy wyjdę, będę dumny i gotowy. Kiedy wyjdę, będziesz miała wszystko z głowy. Kiedy wyjdę, zapisane mam w papierach, a na razie to tak tęsknię jak cholera. Cierpliwie na mnie czeka i wyglądaj mnie z daleka, bo na pewno kiedyś przyjdę, kiedy wyjdę, kiedy wyjdę, kiedy wyjdę, będę dumny i gotowy. Kiedy wyjdę, będziesz miała wszystko z głowy. Kiedy wyjdę, zapisane mam w papierach, a na razie to tak tęsknię jak cholera. Tak, szanowni państwo, dzisiaj Stasiek Wielanek, bardzo lirycznie nam się to wszystko układa, ale on chyba taki był, co? Był wrażliwy, był liryczny, a poza tym to, co dzisiaj mamy za oknem, absolutnie też współgra w nastroju z tymi piosenkami. Tak, proszę państwa, mamy jeszcze dużo muzyki dla państwa. A jak ty myślisz, gdyby Stasiek Wielanek jeszcze żył, gdyby dłużej żył, bo przecież on nie był taki stary. To się stało wszystko dosyć szybko i znienacka. No nikt się nie spodziewał. Absolutnie. Nikt się tego nie spodziewał. I tak jak powiedzieliśmy już, nieraz w dzisiejszej audycji no zostaje ewidentna luka po takim człowieku, który tak dużo robi. Ale jak ty myślisz, jak on by żył, to oprócz tego, żeby może zrealizował drugi tom szlagierów Starej Warszawy, z którego byśmy korzystali, a później może szlagiery lwowskie, a potem może wileńskie, a potem może piosenka żydowska. Może by to po prostu, może by te rozdziały porozszerzał po prostu jeszcze. No pewnie. Jak myślisz muzycznie, możemy podywagować chwilę na temat pewnie, tego, tak. W jakim on by był miejscu, wiesz, co by robił, bo ty najlepiej wiesz, bo z nim rozmawiałeś i patrzyłeś na niego. Znaczy, na pewno do końca nie złożyłby narzędzi, nie złożyłby broni. Stasiek był bardzo otwarty na takie łączenia czy rozszerzania. To sama ta współpraca z tym naszym kameleonem, współpraca z Hadrianem Tabenckim i takie trochę inne ujęcia tych standardów, tych szlagierów takich kanonicznych, jak właśnie Balna Gnojnej czy Hanka, to świadczyło o tym, że Stasiek właśnie był otwarty na to, żeby szukać nowych, no jak w pewnym sensie nowej estetyki, ale też być wierny tej tradycji, temu przekazowi. Nie wiem, gdzie byłby dzisiaj muzycznie. Na pewno by szukał, na pewno byłby wierny sobie. Jestem przekonany, że nie, on opierał się wszelkim koniunkturom. Nie szedł, bo to jest modne, bo coś tam był. Był naprawdę wierny sobie, a poza tym muzycznie trudno powiedzieć. Natomiast myślę, że zasługuje na uwagę taki fakt, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, że Stasiek był też zaangażowany społecznie bardzo. On był przez jakiś czas, nie wiem, jedną kadencję czy dwie, był radnym Warszawy. Mhm. I to było dla niego strasznie ważne. Przeżywał to bardzo, zawsze. Bardzo przeżywał to, że poszedł tam, kandydował w tych wyborach samorządowych, dostał się i że będzie mógł mieć jakąś sprawczość, że będzie mógł robić coś dla Warszawy. Bo to była jego absolutnie zaraz po żonie Grażynie, córce Lidce, które serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. I muzyce. Warszawa była jedną z największych miłości jego życia. Był jej wierny. I bardzo, bardzo leżała mu na sercu. Uczestniczył w wielu zbiórkach na różne akcje, które miały powodować, że w Warszawie miało się dziać coś dobrego. No tak, no nie był obojętny. Był zaangażowany społecznie, poświęcał na to swój czas, swoją energię. Został nawet odznaczony, już teraz nie pamiętam, to w ogóle jakoś tak krótko przed śmiercią otrzymał chyba z rąk prezydenta Rzeczpospolitej dostał jakieś odznaczenie. Cieszył się tym jeszcze, pamiętam, dzwonił do mnie, mówił, że coś takiego się wydarzy. No i potem chwilę później, dwa dni przed Wigilią, przyszła taka smutna wiadomość. Wychowany na Czerniakowskiej wśród muzycznej rynsztokracji spod znaku klucza francuskiego i wytrycha basowego, zakochałem się w piosence warszawskiej. Myślę, że jest to miłość odwzajemniona, dzięki której nagrałem 28 płyt lub kaset, jak kto woli. Odbyłem wiele tysięcy koncertów estradowych z Kapelą Czerniakowską i Kapelą Warszawską Staśka Wielanka, czyli moją własną, i członków tej kapeli serdecznie pozdrawiamy. Zaraz jeszcze ich przywołamy, z którymi aż 6 razy udało mi się odwiedzić USA i Kanadę, a takiemu Kolumbowi tylko raz, i to Stany, bo podobno do Kanady nie dostał wizy. Dóbr materialnych nie posiadam, chociaż w młodości miałem parę niezłych, ale po ślubie zmieniło się to całkowicie, a jedyne dobra, które Pan Bóg mi ofiarował, to talencik i dobra żona. Wypowiedź dotyczącą dóbr kieruję pod adresem Urzędu Skarbowego. I to jest właśnie, styl Staśka, tak, prawda? To jest absolutnie w jego stylu. A wracając do Kapeli Warszawskiej, bo to było tak, że Stasiek pracował, miał stały skład. I tu się wydarzyło coś, co jest moim zdaniem warte odnotowania i w zasadzie niezwykłe, ponieważ koledzy z Kapeli Warszawskiej, Staśka Wielanka, kiedy Stasiek im oznajmił, że będzie współpracował z innym zespołem, z Kameleonem, czy w zasadzie rozszerzy tą współpracę, przyjęli nas w tych wspólnych występach, wspólnych projektach w ogóle z ogromną serdecznością. Naprawdę, naprawdę to było tak ciepłe i bliskie. Pozdrawiam z tego miejsca Jurka Kopińskiego, Rafała Szpotakowskiego i oczywiście Leszka Krzywca. Za bardzo, z ogromną wdzięcznością i sentymentem wspominam te nasze spotkania. No i ważne jest to, żeby powiedzieć, że ta kapela warszawska dzisiaj jest imieniem Staśka Wielanka. Zasilili ją Janusz Krynicki i Arkadiusz Gniewek. No i koledzy grają, koncertują, niosą dalej to dziedzictwo. Niepotrzebna jest mi twoja miłość i ty. Dość mam twojej fałszywej miłości. Niepotrzebne są już te lamenty i łzy. Gdy odejdziesz, tak będzie najprościej. Raz żeś mnie okłamała, głupią komedię grała. Przymój z miłości mej zadrwiła. Co między nami było, dziś wszystko się skończyło. To był twój kaprys, moja gra. Będziesz za mną tęskniła, będziesz o mnie myślała, żebyś nie wiem jak chciała połączyć się. Ale żadna już siła nie połączy już nas. Będziesz za mną tęskniła, gdy przyjdzie czas. Raz żeś mnie okłamała, głupią komedię grała. Czemuś z miłości mnie zadrwiła. Co między nami było, dziś wszystko się skończyło. To był twój kaprys, moja gra. Będziesz za mną tęskniła długie noce i dnie. Ale żadna już siła nie zdoła wrócić ci mnie. Nieraz gorzko zapłaczesz, zechcesz naprawić swój błąd. Ale już jest za późno, a ja daleko stąd. Raz żeś mnie okłamała, głupią komedię grała. Czemuś z miłości mnie zadrwiła. Co między nami było, dziś wszystko się skończyło. To był twój kaprys, moja gra. Więzienne rozstanie, proszę państwa. A za chwilę ponownie zespół Kameleon i Apasz, to przed nami. Oczywiście wiedziałem, że nie uda nam się wszystkiego państwu zaprezentować, co przygotowaliśmy, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Będziemy oczywiście do Staśka Wielanka wracać, bo to jest gigantyczny dorobek. Nie wiem, czy państwo pamiętacie sprzed może sprzed kilku miesięcy taką audycję poświęciłem Wielanka interpretacjom starych numerów w taki zupełnie nowy, nieoczywisty sposób. On nagrał sporo płyt z takimi odważnymi różnymi wycieczkami. To można by przebadać ten jego dorobek. Ja oczywiście najbardziej lubię te pierwsze nagrania, ale mam tutaj na myśli początki kariery Staśka z kapelą Czerniakowską, ale nie uważasz, Radku, że Stasiek Wielanek, który był jednak naturszczykiem, był amatorem na początku, który wszedł w to zupełnie intuicyjnie, że on się naprawdę bardzo ciekawie rozwinął jako muzyk, jako producent w pewnym sensie tych swoich działań. Jak ty na to patrzysz? Jak byście na niego patrzyli? Myśmy patrzyli na Staśka, jak się patrzy w źródło. Mhm. To z niego wypływało to wszystko, co było w tej naszej kooperacji najistotniejsze. On wiedział, on był naszym drogowskazem. Tak, nawet to, w jaki sposób myśmy potem frazowali, grając, czy ja na trąbce, czy Mario Jeka na klarnecie, czy saksofonie, czy kolega Bartek Kraus na akordeonie, myśmy czerpali ze Staśka. Jeśli chodzi o rozwój Staśka, no, myślę, że ważnym jest, żeby odnotować, że Stasiek zaczynał jako instrumentalista, zaczynał od gitary. Grał na tej gitarze przez wiele lat, potem przyszła harmonia. No i on grał w niezwykle specyficzny sposób. Taki, jeśli można użyć takiego porównania, że miał bardzo czytelny charakter pisma, jeśli chodzi o bardzo indywidualny charakter pisma. Jak się słucha nagrań, to wiadomo, że to gra Stasiek, chociaż nie ukrywam, że czasami miałem kłopot, jak Bartek Kraus grał razem ze Staśkiem, to czasami miałem kłopot, żeby rozpoznać, który z nich gra w danym momencie, dlatego że Bartek potrafił tak doskonale w ogóle wejść w tą konwencję. Czyli uczyliście się od niego w jakimś sensie myśmy też. Myśmy się od niego uczyli. Absolutnie myśmy się od niego uczyli. On nie miał, w ogóle to było też wspaniałe i to cechuje wybitnych artystów, że po pierwsze nie miał żadnych kompleksów. Nie było to tak, że nie wiem, to, że występował z wykształconymi, wyedukowanymi muzykami, mu coś robiło. To w ogóle nie miało znaczenia. Fantastyczne. Znaczenie miało to, jak gramy, jak czujemy i jakimi jesteśmy dla siebie ludźmi wzajemnie. Że jakieś ewentualne braki po prostu nie stanowią żadnej obstrukcji, żadnej blokady. Nie. On też dawał nam poczucie pełnej akceptacji. Nie? To było wspaniałe. I myślę, że w sposób taki mądry, którego wtedy nie umieliśmy jeszcze, że tak powiem, zidentyfikować, ale czasami nam kierował, pokazywał nam, nie? Choćby właśnie tym, jak frazował, jak wibrował, jak modulował tym swoim głosem, to było absolutnie niezwykłe. Najmłodszych lat po strach ział, rabował, kradł, aż w urocze sidła pięknej uliczynicy wpadł. O nią stoczył ze zbirami krwawy bój. Do spelunki swej sprowadził ją i ociekając krwią cicho szeptał on: dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem. Dla ciebie, gdy czas przyjdzie, zgodzę się paść i schylę kark przed katem. Ty jesteś wiarą moją i bóstwem mym, bez ciebie świat jest szary. Sprzedałem duszę dla ciebie swą, duszę hardą, duszę złą. Sprytna dziewka o lycach pełnych kras, wiesz, że apasz zna swój fach, pokonała w sobie strach i udała miłość, choć jej serce zimny głaz. Wysyłała co noc po łupy go, on choć się narażał, ale kradł. Klejnął ty znosząc je, cicho szeptał: tak, dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem. Dla ciebie, gdy czas przyjdzie, zgodzę się paść i schylę kark przed katem. Ty jesteś wiarą moją i bóstwem, bez ciebie świat jest szary. Sprzedałem duszę dla ciebie swą, duszę karną, duszę złą. Gdy apaszka już bogac miała dość, sprzykrzył jej się apasz zbój, sprowadziła cały rój na melinę wywiadowców w ciemną noc. Tam go skuli w kajdany podczas snu i na stryczek poszedł zbój pod zgon. Nie bacząc na jej śmiech, cicho szeptał on: dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też grać, dla ciebie walczyć z całym światem. Dla ciebie, gdy czas przyjdzie, zgodzę się paść i schylę kark przed katem. Ty jesteś wiarą moją i bóstwem mym. Bez ciebie świat jest szary. Sprzedałem duszę dla ciebie swą, duszę kardą, duszę złą. Proszę Państwa, czas płynie nieubłaganie. Oczywiście, jak zawsze, zbliżamy się do końca naszej audycji. Radek, Warsaw City Boy. To był Stasiek Wielanek, prawda? To był Stasiek Wielanek, absolutnie. To była nowa odsłona chłopaka z miasta. Stasiek zamówił wszystkie nowe teksty, które miały opisywać nową rzeczywistość i do tejże nowej rzeczywistości Stasiek się odniósł, nie gubiąc w tym Staśka Wielanka. City Boy to jest miastowy chłopak, dresy jak trza i glaca w słońcu lśni. Życie ustawił swe na opak, bo uszy w polskim bagnie tkwi. Dzisiaj ma dziwki, force dragi, bejsbolem przetrącony łeb. Woda dodaje mu odwagi, gdy nocą je złodziejski chleb. City Boy, twe życie krótko trwa, twój życia rok, za inne starczy dwa. Już wyrok zapadł i gang pijany śpi, i włosy jeszcze strach, gdy killer wali w drzwi. City Boy, City Boy. Już wyrok zapadł i gang pijany śpi, i włosy jeszcze strach, gdy killer wali w drzwi. City Boy spać kładzie się nad ranem, w zawodzie tym noc zawsze krótko trwa. Hotele, bryczki, laski, tanie i spluwy szczęki, trupy dwa. Jeszcze z fasonem rok ten przeżyć, a potem niech zapada noc. Bo na pugistkach gnić to nie żyć, a ostro grać to kusić los. City Boy, twe życie krótko trwa, twój życia rok, za inny starczy dwa. Już wyrok zapadł i gang pijany śpi, i włosy jeszcze strach, gdy killer wali w drzwi. City Boy, City Boy. Już wyrok zapadł i gang pijany śpi, i włosy jeszcze strach, gdy killer wali w drzwi. City Boy w swej duszy nosi ranę, przeklęty ten, co ojca z kicia zna. Gdy uciekł z domu, płakał w bramie, jak matka nocą w miasto szła. W melinach żył razem z urkami, czy diabeł drogę wybrał mu. Bandycki los był mu pisany, zły wiatr kołysał go do snu. City Boy, twe życie krótko trwa, twój życia rok, za inne starczy dwa. Już wyrok zapadł i gang pijany śpi, i włosy jeszcze strach, gdy killer wali w drzwi. City Boy, City Boy. Już wyrok zapadł i gang pijany śpi, i włosy jeszcze strach, gdy killer wali w drzwi. Biały dzień to było na Kozielskiej, sześć kulek wziął z kałacha w klatkę swą. Na brudnie pogrzeb miał szpanerski, chłopcy z ferajny stali w krąg. Chryzantem wieńców było dosyć, orkiestra grała mu na fór. Wiatr śmiechem w brzozach się zanosił, gdy śpiewał mu kościelny chór. Ech, City Boy, twe życie krótko trwa. Twój życia rok, za inne starczy dwa. Już wyrok zapadł i gang pijany śpi. I włosy jeży strach, gdy killer wali w drzwi. City Boy, twe życie krótko trwa. Twój życia rok, za inne starczy dwa. Już wyrok zapadł i gang pijany śpi. I włosy jeży strach, gdy killer wali w drzwi. City Boy. Szanowni Państwo, no właśnie, to jest ta nowa produkcja, Warsaw City Boys. To, co Wielanek zaproponował i to zostało też w telewizji, zdaje się, uwiecznione. Zostało, prawda? Tak, zarejestrowany cały ten materiał. Ówczesna dyrektorka dwójki telewizyjnej, pani Ina Terentiew, jak usłyszała płytę, natychmiast zdecydowała, że należy to uwiecznić, zarejestrować. Powstał bardzo piękny program, tak jak już mówiłem, wystąpili tam jeszcze między innymi Artur Gadowski, Muniek Staszczyk i Adam Nowak. To było bardzo, bardzo dobre doświadczenie, piękny program. I żeby było zabawnie, to myśmy zaczęli od tego najbardziej nowoczesnego Staśka Wielanka, a potem wszystkie nasze współprace dotyczyły już tych takich naprawdę tradycyjnych. No tak. Ale proszę zwrócić uwagę, że Stasiek Wielanek również parał się, czy próbował, siłował się z tym, co wszystkim tym, którzy folklorem miejskim w Warszawie szczególnie się zajmują, chodzi po głowie, czyli nowy, tak zwany nowy folklor warszawski, czy nowa piosenka warszawska, która nie jest rapem, nie jest hip-hopem, hip-hop w oczywisty sposób przejął tę tradycję. Staśkowi też to chodziło po głowie. Warsaw City Boy dziś to jest super temat do piosenek, do opowieści. Szanowni Państwo, gościem naszym był Radosław Labachuła. Dziękuję Ci za Twój czas. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jutro 11 listopada. Proszę świętować godnie, z uśmiechem, z radością. I specjalnie dedykujemy wszystkim piosenkę O mojej Warszawie Alberta Harrisa. Stasiek Wielanek oczywiście też miał ją w repertuarze. Dziękuję bardzo, życzę miłej niedzieli. Do usłyszenia za tydzień. Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzące się wiew, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się zew. Tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Warszawo kochana, Warszawo, tyś treścią mych marzeń, mych snów, radosnych przechodniów twych lawą, ulicznym rozgwarem i wrzawą. Ty wołasz mnie, wołasz stęskniona, upojnych piosenek i słów. Tak bardzo dziś pragnę zobaczyć cię znów,